से मीठा इश्क इश्क इमली से खट्टा इश्क इश्क गुड़ से मीठा इश्क इश्क इमली से खट्टा इश्क इश्क वादा ये पक्का इश्क इश्क धागा ये कच्चा इश्क इश्क इश्क बिना क्या जीना यारो इश्क बिना क्या मरना यारो इश्क बिना क्या जीना यारो इश्क बिना क्या मरना यारो गुड़ से मीठा इश्क इश्क इमली से खट्टा इश्क इश्क गुड़ से मीठा इश्क इश्क इमली से खट्टा इश्क इश्क इश्क बिना क्या मरना यारा इश्क इश्क है क्या ये किसको पता ये इश्क है क्या सबको पता ये प्रेम नगर अनजान डगर साजन का घर का किसको खबर छोटी सी उम्र ये लंबा सफर ये इश्क है क्या ये किसको पता ये दर्द है या दर्दों की दवा ये कोई सनम या आप खुदा ये कोई सनम या गुलशन इश्क इश्क कांटों का दामन, इश्क फूलों का गुलशन, इश्क कांटों का दामन, इश्क।